In Amsterdam ligt een van de grootste internetknooppunten ter wereld en dat heeft gisteravond een recordhoeveelheid data verwerkt. 15 terabyte per seconde. En dat staat gelijk aan 75 miljoen mensen die tegelijk Minecraft spelen. Het knooppunt begon in 1994 en sindsdien groeit het dataverkeer fors. En de koningsspelen zijn weer begonnen en dit keer een weekje vroeger, omdat volgende week de meivakantie begint. Koning Willem-Alexander opende de spelen op 2 scholen in Zeewolde, waar hij met de kinderen een ontbijtje had. Thema dit jaar is iedereen plezier. Koningin Maxima die is er dit keer niet bij. Gaan we naar het weer. Er is vandaag veel ruimte voor de zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Wel kan er landinwaarts ook een klein buitje vallen. En het is zacht, 18 tot 21 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Nou, Maxima was er niet bij, maar ik was er wel bij vanochtend. Jij wel. Ik ben helemaal in thema. Wauw, oranje en blauw. Dankjewel Flo, fijn weekend hè. Dankjewel. Het is iets na tienen, tijd voor de verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. 6 vertragingen nog, de 3 grootste zijn deze. De A15 Gorkum richting Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel door een ongeluk daar 11 minuten. De A58 Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos ook door een ongeluk daar 23 minuten. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Terheide en Hooipolder 17 minuten vertraging, file is 8 kilometer. Dan de flitsers, hou je vast. De A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 13,4. A1 Hengelo naar Deventer bij 117,5. A4 Heiningen-Bergen-op-Zoom 229,8. A6 Lelystad-Muidenberg 56,5. En de A7 Drachten-Groningen 176,1. Dan de A22 Velsen-Beverwijk bij 9,3. A27 Hilversum-Almere 104,1. En de A27 Hilversum naar Utrecht 93,9. En de A35 Hengelo-Wierde bij Almelo, daar een flitser bij 47,5. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it. Ze zijn er weer, Hollandse witte asperges. Topkwaliteit voor maar €4,89 per 500 gram. Activeer de voucher in de Vomar-app en bespaar extra bij... Vomar, voordeelmarkt! Vomar, voordeelmarkt! Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dutch 1000. Martijn Lagrau. Ja, we pakken hem weer op met zometeen Marco Borsato. De Two Brothers on the Fourth Floor komen eraan. Maar eerst Crisscross Amsterdam en Kraantje Papi. Met Moment op nummer 991. Radio 538 Dutch 1000. Koud in die osso hier. Oude sigaretten en lege baddels bier. Scherven en scheuren in het behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Ik vraag aan je voicemail om nog een tweede kans. Ik beloof je van alles, van wat er ook gebeurt. Begint te kraken, weer kleine scheurtjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat de karma bepalen. Hey. Een moment zonder jou. Water naar de zee dragen. Steeds vaker zijn het tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. Steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, dat is volop vlug gedrag. Zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. What else? Leven en laten leven. What else? Kom zitten, we praten even. Een moment zonder jou. Maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem laat me leven. Met je ogen. de 1000 grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 990. De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als ze boos is, tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen, de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klinkt ze als onweer en soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ze is zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is, verveel ik me nooit. Want zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is vrij. En de vloed erbij. Ze is onweerstaanbaar. Ze zegt me gewoon wat ze vindt. Een vrouw en een kind. Ze is wind en in stilte. En zij hoort bij mij. En bij 538 heerlijke dagen voor lijstjeslovers en mensen die alle 15 coupletten van het Wilhelmus uit hun hoofd kennen. Want we zijn begonnen met de Dutch 1000. De 538 Dutch 1000. En jij bent begonnen met de laatste werkdag van je week. Welkom bij 538, Martijn hier op de plek van Dennis. Maar wel met de 538 Dutch 1000. De 1000 allerbeste tracks van artiesten met een Nederlands paspoort. En die lijst tellen we af tot aan de start van 538 Koningsdag. Dus je moet rekening houden met het allerbeste van Hollandse bodem. Van de basis van Hazes tot de mega hits van Martin Garrix. Allemaal in die lijst, zolang het maar door jou erin gestemd is. En het een vleugje kaas in het DNA heeft. Zometeen muziek van Kensington en Ilse de Lange. Maar eerst even wat, super succesvolle Hollandse dance-export. Want de Two Brothers on the Fourth Floor hebben een discografie. Daar heb je een hele behangrol voor nodig om die allemaal uit te schrijven, die hits. Dit is er ook eentje op nummer 989. I Can't Help Myself. The Two Brothers op 538. Yeah. I'm a freak, soon as the beat drops, grab the mic and start to rhyme. Yo, I'm working overtime to get you sweating on the floor, until you can't take no more. As I reminisce, you can guess the rest. Yes, I'm the best of my class. 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun. Get out there and do your thing. Boys and girls, let me see you swing. Move your body to this smooth paper. Don't stand there like you was wallpaper. I'm a freak, but I excel, and I just can't help myself. This is real, no imitation. Party people, are you ready to dance? Well, come on. Here's your chance, like a diplomat. I like to make contact. All the cuties are keeping in check. With the smooth raps, the good groove. Now's the time to get loose. Bass is thumping, I feel good. Now get jumping like you never knew you could. The Baron MC was the one who did it. 1, 2, 3. Your person till you know the man. Two brothers on the fourth floor, and a Baron MC got rhymes galore. I don't play, I ain't no toy, and that's because I'm set for, boy. The work is done, money in my pocket. I heard the jam and I rocked it. Shake that ass, go berserk. Don't just stand there like a jerk. Come on, ask a lady, take a chance. Now let me see you dance. I'm the freak, can't you tell? And I just can't help myself. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000 988. Yeah. Kensington. Living for nummer 988 in de 538 Dutch 1000. Hoppa! De 538 Dutch 1000. Ja, de afgelopen jaren is de country sound behoorlijk populair geworden. Ik bedoel, de country train ligt op volle snelheid. Maar wist je dat we in Nederland eigenlijk de grondlegger daarvan hebben rondlopen? Ik bedoel, Ilse de Lange maakte al country muziek toen al die gasten die nu country muziek maken nog met Lego speelden. Alleen ja, iedereen moest nog even overtuigd raken van de sound. Maar Ilse wist het al heel snel. Daarom staat ook zij in de Dutch 1000. Met deze. So Incredible op 987. En na Ilse hoor je een plaat waarbij uit onderzoek is gebleken dat de ene helft van de Annabels in Nederland het heel tof vindt. En de andere helft heel vervelend. Dutch 1000, 986. Iemand zei dit is Annabel, ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haalt ze het wel. Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon. We kwamen aan bij een leeg perron en ik zei het zit je niet mee. Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door. Maar 2 uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel, Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel. Zo bleef ik 2 dagen liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel. En op een avond zag ik haar weer, ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer, ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast, ze stond stil en keek om. Ze keek me aan maar was nauwelijks verrast, ik zei hé, waar moet je naartoe? Ze zei naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs, ik zei ja, nog één erbij. De loketist gaf tweemaal enkele reis en Annabel keek even opzij. Ik zei, ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou. Uit onderzoek is gebleken dat de ene helft van de Annabels in Nederland dit een fantastisch nummer vindt en de andere helft niet. Hans de Boy in de Dutch 1000 hier op 538 op nummer 986. Zometeen maak je ook tijdens de Dutch 1000 nog kans op 40.000 euro. Want koffer 10, althans de stem daarin is nog steeds niet geraden. Dus 40k kan nog steeds van jou worden. Zometeen spelen we weer een rondje van de 538 stemmenjacht. Heb je je nou nog niet opgegeven, doe dat dan snel via de app. En druk daar even op die groene knop. Na het openen van koffer 10 is de 538 stemmenjacht finale begonnen. Koffer nummer 10 bevat niet 10, niet 20, niet 30, maar 40.000 euro. De 538. Stemmenjacht. Dit is je laatste kans op keiharde cash. Druk nu snel op de knop in de 538-app. Weet jij de stem uit koffer 10? Dan win je 40.000 euro. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Even lekker Donald Dukken. Kom mee naar Dukstad. Lees nu een half jaar voor maar 2,95 per week. En krijg een waanzinnig Donald Duck strandpakket cadeau. Ga naar donaldduck.nl/actie. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Autotaalglas zit echt overal. Opgelost. Autotaalglas. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Always fijner op zak te hebben of in huis natuurlijk. Nu bij Kruidvat alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Kom met een hele grote tas naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Lulu. Gek. De sprint terug voor de iPhone 17e voor sterke features en een slimme keuze. Nu voor €679. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Als je iets goeds hebt en het door Duitse engineers verder laat ontwikkelen, dan wordt het Ga voor Grand met de Opel Grandland. Met Grand precisie en Grand dynamische rijeigenschappen.

Van Raalte tot Raccoon. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 984. He keeps praying along. Got a house full of kids. She's a one-man band. She keeps singing our song. Turns around upside down just to keep her head up. Though it seems that she got nowhere. She got nowhere to run to. She knows there's no one there. No one there to run to. To run to. To run to. High things under the sun. I won. High things under the sun. I won. Like satellites. Satellites. We are gonna find our way. All things under. Waar geen kamervragen over gesteld zijn, denk ik. Wolf, All Things Under the Sun, 984. De 538, Stemmenjacht. In de 538 Dutch 1000. Daar zitten we middenin, maar dat neemt niet weg dat we ook nog 40.000 euro uit te keren hebben in de 538 Stemmenjacht. En dat uitkeren gaan we misschien wel doen aan Frank. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Capelle aan de IJssel. Capelle aan de IJssel. En jij zit op een shovel in Moerdijk, heb ik mij laten vertellen. Ja, dat klopt, ja. Wij maken van tuinafval maken wij compost. Ah, dat is een goede baan. Ik dacht, Moerdijk is dat dorp wat zometeen met de grond gelijk moet worden gemaakt. Ik dacht, misschien ben jij begonnen, dacht ik. Nee, dat niet. Wij zitten juist op het terrein waar het juist uitgebreid moet worden. Dus. Oh, jij gaat daar alles een beetje... Oké, prima. Hey, dan zal er een fijne audio-installatie in die shovel zitten. Of je luistert via oortjes, dat kan ook. Maar je zit natuurlijk de hele dag in die stemmenjacht hier op 538. Jij hebt ook een gok in je hoofd zitten, voordat je zo meteen vertelt wie het is, hoor. Maar hoe lang loop je al met deze naam rond? Is het pas bij je binnenkomen vallen? Of denk je van, joh, bel mij nou eens een keer, want ik weet al 3 weken wie het is. Nou, ik had eerst een andere naam. Alleen, die werd al genoemd. Dus, dan moet je verder. Heb ik nu, denk ik, sinds 3 dagen gezet. Oké. Okay. Nou, we gaan eerst eens even aan de jury vragen of we nog 1 keer kunnen luisteren naar de stem in koffer 10. Let's go. Leuk. Leuk. Frank, jij bent dus van naam gewisseld. Juist, want jouw eerste optie werd al gegeven door iemand anders. Dat bleek niet te kloppen. Dan moet je inderdaad doorschakelen. Mijn vraag aan jou is nu, naar wie ben jij doorgeschakeld? Welke stem horen wij hier in koffer 10? Ik hoop Monica Geuze. Jij hoopt Monica Geuze, de influencer. Juist. Ik denk dat alles wel een beetje samenvat wat ze doet. Dan gaan wij eens kijken bij de stemmenjachtjury of jouw antwoord klopt. Het antwoord is... fout. Het zijn ook een stelletje laaien ligt als die jurylady hier. Want steeds denk je van, ah, daar is die. En dan is het toch weer fout. Ja, dit duurde zo lang voor ze. Ja. Frank, dankjewel voor het meespelen. Je krijgt voor de moeite de koffer van de Postcode Loterij. De reiskoffer, die gaan we naar je opsturen. Je kunt je gewoon nog een keer opgeven. En wie weet kom je er nog een keer doorheen en mag je gewoon weer een antwoord geven. Maar voor nu, dankjewel voor het meespelen. Juist, hartstikke bedankt en succes voor de volgende. Werk ze vandaag. Ja, groetjes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Door met de Dutch 1000, nummer 983. Hazes, de basis. Diep in mijn hart op 538. Het is triest om hier te lopen in de regen. Hoe vaak liep ik met jou door deze straat. Jij was toen nog zo jong en zo verlegen. We spraken over trouwen, vroeg of laat. Je zei dat ik op jou moest blijven wachten. Dan deed ik ook, maar jij bleef me niet trouw. Diep in mijn hart wist ik, jij bent te jong voor mij. Diep in mijn hart wist ik, dit gaat opeens voor mij. Diep in mijn hart zei een stem, dit is toch niets voor jou. Zij is te jong, ze weet nog niet van vrouw. Als zij straks gaat, het leven. Je maakt vrienden die ik onbewust toch haat. Ik zal mezelf dit nooit kunnen vergeven. Het is nu alsof de liefde niet bestaat. Om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 982. I, the one who write this love song. I'm fighting this urge, but you make me say ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn, cause I can't find the words. I, the one who write this love song, just wanna dance all night to it hurt, but you make me say ooh. Just a summer thing. de zomer pijn. Just a little ditty, baby. I just wanna go, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn. Cause you're so pretty, baby. This ain't no love song. Just wanna watch you dance sexy, baby. I just wanna go. In de Dutch 1000 Summer Thing op 982. Dit is een lijst met alleen maar tracks met een Nederlands tintje. Wil niet zeggen dat er alleen maar in Nederland naar geluisterd wordt, want dit kregen we binnen net van Dennis in de F van 538. Hey Martijn, great tunes op de vrijdagavond hier in Melbourne. Groetjes en keep them coming, hey. Ciao. Yeah, Dutch 1000 going down under. Dankjewel Dennis. Fijne ja, avond daar. Door met de lijst. Dit is Diesel, de Sausalito Summer Nights. The car and save the fare. We blew a gasket on the car. 1000. Radio 538. 980. Like the rain. There's nothing like the rain, nothing like the rain to come and wash away, away the pain. Let me ask a question. Where do we go from here? Playing games too fast at time. That's okay. Kunnen scharrelen. Echt Dutch 1000 gerelateerd nieuws. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Ga weg met die kippen. Chesto komt eraan zometeen in de Dutch 1000. Met deze. Love Comes Again. En Laura Jansen. You Somebody. Wauw. En Furari, één ding, dat en meer. Zometeen. Radio 538. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers.